پیدات میشه خوشید واسه میره اصلا سش ماه شب از راسه میره باشم در پشت گنچاق نبشته که از تو بعد هامد شد کرشمه تا پیدات میشه خورشید آسه میره از ترسش ماه شب از راسه میره نترسین بلشین این رسم اموره واسه اینه که اسمش جونه جونه خدا خواستش از این بر رات بیافته ستاره خم بشه رو پاد بیافته باشم در پشت بنچاقت نوشته که از تو بعده هامد شد کرشمه پیدات میشه خورشید آسه میره از سبسش ماهشم از راسه میره باشم در پشت بنچاقت نوشته که از تو بعده هامد شد کرشمه خودت خواستی بری رفتی و مردم مواظب باش تا را دستت سپردم خداییشم اگر اسم تو بردم به جز جون چشات قسم نخوردم تو ای خاتون من تاج سر من تو ای آزادی بار من تمام آب روی عشق جلواته همه سقا خونه آینه جلواته بزن بشکن بریمیز عشق و بسازم بنا کن قبله از خاکستر او پیدا پیش خوشی آسه میره اصلا سش ماهشم از راسه میره باشم دار پشت گنچاق نوشته که از تو بعد آمد شد گرشمه بگو درد دل ما را بگو درد دل ما را زیارت کن تو صحرا را بگو درد دل ما را نگو عاشق کشی رسمه وضو کن آب دریا را تو از اینجا ببر ما را بگو درد دل ما را شفاعت کن تو دنیا را بگو درد دل ما را چراغ باج خاموشم است خبر کن اهل فردا را تحیدات میشه خوشی آسه میره اساسش فاهشم از راسه میره باشم در پشت بنچاقه نوشته تو بنده آمد شد گرشمه چشامم محضری شیشتم فدا واش کن بهش بود کن واسش ناز کن دعاش کن ببر راهی به سمت کربلا مش کن، به زور جادو جنبل مال ما مش کن. خاطر خواهیم و بستم با دل اسمت حلالش، حکی قسم خود به اسمت، واسه این اسممو کردم به اسمت، که با اسمم بشه خورد کرکل اسمت. زیارت نامه رو وقتی نمشتم به قدر اسم تو خالیش گذاشتن، با شدن پشت بان چاقت نبرمشته، دست و برده ها مد شد کرشمه. میدان میشه خوشی خواسته میره، خواسته میره، حسن سشمانشان از راسته میره. با شدن پشت بان چاقت نبرمشته، دست و برده ها مد شد کرشمه.